राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 17 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये पहले बात बताई थी ना, एक बात खास, अपना जो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं वो कोई नया निर्माण नहीं करते हैं। संसार की जो प्राप्ति करते हैं, रुपये पैसे मिलते हैं, भोग मिलते हैं, आराम मिलता है, जो वस्तु मिलती है उसका तो निर्माण करना पड़ता है, वो बनानी पड़ती है, उसका संयोग करना पड़ता है, लाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, ऐसे कर्म होते हैं, वहां क्रिया होती है। और परमात्मा तत्व है वो हमारा है जो का जो ही है, उससे जो हमारी विमुखता है वो छोड़ करके सन्मुख होना है, अर्थात नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। और संसार को प्राप्त करना है वो अप्राप्त को प्राप्त करना है, ये खास बात है। इस बात की तरफ प्राय ध्यान जाता नहीं है, मानो जो सहजावस्था है, जो स्वाभाविकता है, जो स्वतः सिद्ध है, जो नित्य ही प्राप्त है, कभी हमारे से अलग होता नहीं, कल भी अलग होगा नहीं, कभी अलग है नहीं, कभी हमारे से अलग हो सकता नहीं, उसी की प्राप्ति करनी है। और निवृत्त जो नित्य निवृत्त होता है, जो हमारे साथ नहीं रहता है, साथ रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकता नहीं, उसकी निवृत्ति करनी है, उससे निवृत्त होना है, उसी को प्राप्त करना प्राप्त है। ख्याल किया मैंने, हमें जो तत्व प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, वो क्या है कि जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और जो निवृत्त करना है, जिससे हमारे को हटना है, जिसका त्याग करना है, वो हमारा त्याग निरंतर कर रहा है, निरंतर हमारे से हट रहा है, निरंतर हमारे संबंध विच्छेद हो रहा है, जो स्वतः ही सिद्ध हमारे साथ है ही नहीं, उसी हमें लागू होना है। मानो संसार और शरीर हमारे से अलग हो रहा है ना निरंतर ही, ये ख्याल मेरा अपने से निरंतर ये अलग हो रहा है, हम इनसे अलग निरंतर हो रहे हैं, एक दिन सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, तब बैठ गए तो मर गए, अलग हो गए मर गए, वो मरना निरंतर हो रहा है, हम जी रहे हैं, एक विपरीत धारणा हो गई है, विपरीत भाषा बन गई है। हम जिस दिन जन्मे थे उस दिन हमारे जीवन बाकी था, उतना आज बाकी है क्या? स्वाभाविक आप ख्याल करें, इधर ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा ध्यान देते, उल्टा हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ये शरीर हमारे से अलग हो रहा है, जो शरीर से अलग होना है उसको मरना कहते हैं। मरना कोई अभाव नहीं होता है, पिंड प्राण का जो संयोग है उस प्राण पिंड का वियोग हो जाने का नाम मरना है, और जीना किस का नाम है? जीव प्राण धारणे प्राणों को धारण करते हैं वो जीना है, प्राणाकार पिंड का वियोग है उसका नाम मरना है। तो पिंड प्राण का वियोग वो एक दिन होगा, वो तो हम जानते एक दिन होगा और जन्म एक दिन होगा, परंतु जन्म के दिन से ही मरना नजीक आ रहा है कि नहीं, ये बात प्रत्यक्ष है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो जीने में कम हो गए हैं ना, अब वो पूरे आ जाएंगे, पूरा हो जाएगा वर्ष। तो जिससे हटना है वो हमारे से तो हट ही रहा है, और जो मैं प्राप्त करना है वो स्वतः ही प्राप्त ही है। क्या परमात्मा भी किसी देश में, किसी वस्तु में, किसी काल में, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से अलग होता है क्या? क्या परमात्मा से एक अलग कोई परिस्थिति, अवस्था, घटना पर होती है क्या? तो वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निमित्त से निमित्त होना है कि नित्य प्राप्त को प्राप्ति प्राप्त क्या करना है, जो हम प्राप्ति नहीं मानते हैं इसको हटाना है। और जो संसार हमारे को मिला है, ये मिला नहीं है, ये तो बह रहा है, आप तो रह रहे हैं और ये बह रहा है, ये बह रहा है, उसे अपने को अलग होना है। ये जो जा रहा है उसे अपने अलग होना है, तो अलग तो मूल है, तो इसको हम साथ न माने। मानो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे लिए शरीर नहीं है, ये माने कि मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है, मेरे साथ शरीर नहीं है, शरीर साथ मैं रह सकता नहीं हूँ, मेरे साथ शरीर रह सकता नहीं है, ये बात सच्ची है ना? खूब विचार करो। शरीर को अपना मान, अपने साथ मानते हैं, अपने साथ ही नहीं शरीर ही मैं हूँ ये मानते हैं। इस मान्यता को हटाना है, शरीर में नहीं है शरीर, अब तो ये तो शरीर माँ के पेट में बना है और एक दिन छूट जाएगा, और रहते हुए बना पर चलता है का बीमार होता है तो उसको मिटा देते हैं क्या? क्या मिटा सकते हैं? हमारा अधिकार इस पर रहता है, क्या रख सकते हैं अधिकार? आधिपत्य है बिल्कुल नहीं है। और शरीर को साथ मानने से ही आपका आदर होता है, तो अपना आप आदर मानते हैं, मेरा आदर हुआ, आपका आदर कैसे हुआ? आपके चादर का आदर होने से आपका आदर हो गया, आपके चोले का आदर होने से आपका आदर हो गया, आपके घर के आदर होने से आपका आदर हो गया, आपके हड मांस का आदर होने से आपका आदर हो गया, आपके पुतले का आदर होने से आपका आदर हो गया, और आपका दिन आदर गया तो मेरा दिन आदर हो गया। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? इसे ये मालूम हुआ को हूँ मैं तो सही बना हुआ हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मम्मी वंश हूँ, भगवान का अंश का, ये प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति से पैदा हुआ, प्रकृति का है, ये मेरा ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। अब ये निरादर कर दिया, मेरा निरादर क्या कर दिया, मेरा आदर क्या कर दिया? ये तो अलग चीज है, मलिन चीज है, इससे कार्य अच्छा होता है, इस वास्ते इसकी महिमा है, जिसका आदर है। इस शरीर का खुद का आदर थोड़ा ही है, इसमें तोले दो तोले चीज भी कोई बढ़िया है, सुगंधीदार, बढ़िया, स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध है क्या चीज? खूब विचार करे इस बात का, इस शरीर में कोई निर्मलता है, कोई शुद्धि है, कोई सुगंधि है, कोई पवित्र चीज है? डेढ़ मन दो मन का थैला है, दो मन पौने दो मन, इस थैले में कोई चीज है तोले दो तोले भी बढ़िया, इसलिए सोलह चीज इकट्ठी हुई है। अरे इसमें देखो एक बड़े विचार की बात है, आप शरीर को देखते हो तो ये हाथ है, इस हाथ को भी कहते हो हाथ है, हाथ है जिसमें अंगुलियां है, ये हड्डियां है, नारियां है, इनको हाथ मिलेगा नहीं, हाथ ये हाथ पूरे को तो हाथ कह दोगे, हाथ मिलेगा नहीं, इनको अलग अलग तो हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, नारियां है, खून है, नहीं मिलेगा, इतना हाथ धरा हुआ है। शरीर को कहते हो शरीर है, शरीर किसका नाम, अलग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, माथा अलग है, नाड़ अलग है, उसमें हड्डियां अलग है, मांस अलग है, आगे मज्जा मज्जा है वो अलग है, हिस्सा भी अलग है, इसमें ये अलग अलग है, ऐसा मिलेगा शरीर मिलेगा नहीं, जैसे बिना सर कहा तो बिना सर मिलेगा नहीं, एक एक कण देख लो, एक कण करो में धाम धाम धरा हुआ है, ऐसे जो नाम धरा है शरीर, शरीर मिलेगा नहीं, बीकानेर बीकानेर मिलेगा नहीं, बोले एक एक कण एक एक टुकड़ा देख लो तो बीकानेर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए शरीर है मिलेगा नहीं, वो शरीर में वो तुम कैसे, तुम तो सच्चे हो, ये तो बिखरने वाला है, पहले अलग अलग था, ये को हो गया, ये को बिखर जाएगा, जब यू हो जाएगा, ये अपना स्वरूप कैसे हुआ, तो इसका आदर हमारा अंदर कैसे हुआ, निरादर इसका हमारा अंदर कैसे हुआ, इसे सिद्ध हुआ कि तुम शरीर बने हुए हो, अपने को शरीर मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, शरीर का आदर से अपना मात्र मान, तो शरीर अपना मानना गलती है, ये सही बात है क्या, क्या अपना सही है वास्तव में, क्या मैं स्वयं शरीर हूँ, क्या शरीर मेरा है, क्या मैं शरीर का हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, तीनों बातों में ये तो एक मान्यता है, व्यवहार के लिए नाम धर दिया, तो नाम धर दिया, अब नाम किसका, परमेश्वर रखा, तो परमेश्वर पेट में था, तब कोई कहता था परमेश्वर पेट में आया है, जन्मा जब कहा किसी में परमेश्वर जन्मा है, 10 दिन के बाद में परमेश्वर रख दिया, उसका नाम चिपका दिया, नाम ऐसा परमेश्वर है, अब परमेश्वर कहने लग गए, वो परमेश्वर मानने लग गया, ये तो चिपकाया हुआ है, जन्म में नहीं था, पेट में नहीं था, फिर चिपकाया हुआ है, ऐसा में बदल साधु हो जाए कि परमानंद हो गया, तो परमानंद है, अब परमेश्वर भूल गया, परमानंद हो गया, बड़ी विचित्र बात है, अब थोड़ा सा ध्यान दे, बहुरूप अभी इतना नहीं बदलता, बेटे के सामने जाता है तो बाप हूँ, बाप के सामने के बेटा हूँ, दादे के सामने के पोता हूँ, पत्नी के सामने मैं पति हूँ, माँ के सामने मैं पुत्र हूँ, तो तुम कौन हो बताओ, कोई पूछे तुम कौन हो, क्या बताओगे, ये तो अपेक्षा करते एक एक देखता हूँ आता होता है, ये तो अपना है नहीं, मनुष्य हूँ तो पशु पक्षी अलग करने के लिए मनुष्य हूँ, मनुष्य क्या है, ये व्यवहार के लिए नाम धरा हुआ है, जिससे व्यवहार कर ले मतलब नित बदलाव, जैसे एक ऐसा नाम धर दिया व्यवहार के लिए, और वो मिट जाएगा, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, और अभी मिट रहा है निरंतर, एक व्यवहार के लिए नाम धर दिया, अब उसको पकड़ कर दिया यही मैं हूँ, उसको पूछ रहे तू सच्चे बता, तू बेटा है बाप है क्या है, कोई बता सकता है, आओ थोड़ा विचार करो, सब जगह बाप ही बाप हो, आप है आप, अरे बाप नहीं हो, कभी बाप कहता है, कभी बेटा कह देता है, कभी भाई कह देता है, कभी पति कह देता है, कभी पुत्र कह देता है, इज्जत तो अपनी रखो, अपना खास तो विचार तो रखो, कौन हो आप, और परमात्मा का अंश है आप, स्वयं ईश्वर अंश, जीव अभिलाषी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शरीर प्रकृति का अंश है, संसार का है, ऐसे संसार है जिसका शरीर है, शरीर का संसार, संसार का शरीर, शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता, आज संसार शरीर से अलग नहीं हो सकता, दो धातु हो ही नहीं सकती, खिल जल पाव गगन समीरा, पंचम शरीरा, पृथ्वी तेज वायु को सपना हुआ है, तो वायु इसमें जो ठोस पड़ा दिखता है वो तो पृथ्वी है, और इसमें है गर्मी दिखती है वो अग्नि है, इसमें गीलापन दिखता है वो जल है, इसमें गर्मी दी गई, जल दीर्घता है, ठोस दीर्घता है, इसमें जो चीज प्रवेश होती है ऐसे ऐसे फैला है, ये आकाश है, पोलाद है, ये आकाश है, और इसमें जो हवा चलती हट जाती है, ये हवा है, ये पृथ्वी तो है, ये ठोस चीज पृथ्वी है, गीलापन जल का है, क्षिति पर जल, क्षिति जल और पाव अग्नि, अग्नि का है, और क्षिति जल पाव गगन, और समीर है, पवन है, जो अपन है, और बोला आकाश है, ये मिले हुए सब संसार है, तो इसे शरीर से अलग कैसे हुआ, शरीर की धातु, शरीर संसार की धातु, एक ही धातु का बना हुआ है, अब अंतूल में क्या हुआ, ये व्यवहार के लिए है, व्यवहार के लिए खेल करते, व्यवहार के लिए हमारा ऐसा ये तुम्हारा है, ऐसा हो गया, मान लेते हैं, सप्ताह खेलते हैं तो वो हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा, तुम्हारी जीत हमारी जीत, हमारी जीत तुम्हारी जीत, इनकी जीत इनकी जीत, इनकी जीत है, क्या हो तुम्हारा हमारे क्या हुआ, उस वक्त तो मान लिया, भगवान राम जी खेलते थे फोलो, तो भगवान जो लक्ष्मण जी भरत जी महाराज थे ना, बहुत बहुत ही सीधे, बहुत ही आज्ञा पालक, तो भरत जी रहते विपक्ष में, लक्ष्मण विपक्ष में नहीं रहते, लक्ष्मण जी तो राम जी के पक्ष में रहते, राम जी की चाल थी कि भरत की जीत कैसे हो, अब बोला कहते ये नहीं मेरी जीत कैसे हो, नहीं भरत की जीत कैसे हो, अब भरत के राम जी की जीत कैसे हो, ये खेल होता था, ऐसे खेल होने में भरत जी जी हो जाती, राम जी खूब खुशी मना दे, भरत जाए आज तो भरत की जीत हो गई, रथ घोड़ा हाथी दान करो पुण्य करो, आज तो भरत की जीत हो गई, मौज हो गई, भरत की जीत हो गई, भरत जी कहते आज राम जी की जीत हो गई, राम जी की जीत, आनंद मनाते, आप समझिए हो सकता ना खेल, तो ये मेरी जीत हो, ये भी हो सकता है तुम्हारी जीत, ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए खेल होता था, तुम तो उनको आदर्श कहते हैं, राम जी को याद करते हैं, आज मेरी जीत हो गई, वो तो मेरी जीत हो गई, लड़ाई होती है आपस में, उनका प्रेम होता है, खेल का खेल हो गया, वो गया वो खेल में फर्क क्या आया, आज अपने स्वार्थ में स्वार्थ मानते हैं, कुछ लोग स्वार्थ में जगह उपाय कहा करते, इतने दान दे दिए, दिक्कत दे देता, इतना कपड़ा दे दिया, इतनी चीज दे दी, तो बहुत अच्छा आनंद हो गया, अरे इतना कपड़ा ले लिया, इतना ले लिया, ले लिया, बात तो ये है, व्यवहार तो खाऊ खाऊ खाऊ करना, डाके जाओ खाऊ खाऊ खाऊ, अरे देव देव धरतापन हो जाए, उदारता है, उदारता बड़ा भारी गुण है, दूसरी कृपा धराव गुण है, तो मनुष्य ही प्राप्त किया है, कुत्तों के दिन लड़े तो फिर मनुष्य बना है, अपना विचार करो, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, क्षमा करेंगे, अपना विचार करो, तो मूल में बात क्या है, कि मूल में बात है हमारे से संसार और शरीर अलग हो रहा है, और हम शरीर और संसार से अलग हो रहे हैं, और अलग थे और अलग ही रहेंगे, अलग ही हो रहे, तो संसार से एक साथ मेरा पहला नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी नहीं रह रहा है, अब शरीर के आदर अपना आदर मान ले, शरीर के निरादर से अपना निरादर मान ले, व्यवहार करो अपना ठीक बार है, व्यवहार ऐसे ही करेंगे, खेल में ऐसा व्यवहार होता ही है, अपना पक्ष में राम रामलीला करते हैं तो रावण का पक्ष है, ये राम जी का पक्ष है, खूब लड़ते हैं, पड्डे के पीछे साथ ही बैठो खाते हैं, साथ ही खेलते हैं, वो तो स्टेज पर खेल है, ये खेल है, ऐसे बड़ा खेल है, तो कितने आनंद की बात हो, खेल आनंद खुशी के लिए होता है, रोने के दुख के लिए हो गया, ये खेल समझ आए तो मौज आनंद हो गया, कम से कम खेल खेलते हैं, अगर मेहर तेरे कर रहे हैं, इसमें कोई शंका हो संदेह हो तो बोलो, यही करना है और करना कुछ नहीं, सत्संग करके यही करना है, व्यवहार बड़ा शुद्ध निर्मल करना है, व्यवहार हित का करना, बर्ताव करना, प्रेम का बर्ताव करना है, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, अब भरत की जीत में राम जी दान पुण्य कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप भरत की जीत हो गई, आज को भरत की जीत हो गई, कुछ हमें पता मानता है ऐसा, शंका हो तो बोलो, ये अपने को नहीं, ये समझना है अपने व्यवहार में मेरा तेरा करे कोई हद नहीं है। फिर समझ जाते वो मेरी गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी आई नहीं, अभी हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ गई, अब हाँ हमारी भी आ रही हो। अब पूछे ड्राइवर कौन है, इसमें गार्ड कौन है, कितना डब्बा है, कैसा है, जानते हो कि नहीं, तो फिर हमारी बड़ी सीधी बात है, हमारी गाड़ी कैसे होगी, हमारी गाड़ी हमसे आ रही, गाड़ी में सर ना होगा, हमारी गाड़ी आ रही है। पीछे समाचार ही पूछते हो कभी भी कि हमारी गाड़ी कहाँ है भाई, वो डब्बा किस तरह है टूट गया, ठीक है कि ठीक है, किस जगह है, तो मतलब इस तरह से संसार है। ये मरने के बाद कोई समाचार नहीं, कोई तार नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, समाचार नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई तरह का समाचार नहीं, कुछ पता नहीं, आवेदन में छोड़े हुआ है, कोई पता नहीं कैसे आएगा, छोड़ आएगा, कौन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आ गया तो चले गया, पता ही नहीं, मेरा छोड़ा, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरे बाप, ये तो व्यवहार है यही करने का। अब इस विचार में शंका हो, ये ठीक बंद करके मेरा मेरा करके और फंस जाते, केवल केवल फंसना, केवल सिवाय दुख के कुछ मतलब नहीं, सिवाय संताप के कोई किसी तरह का फायदा नहीं। फायदा तो बताओ क्या फायदा हो जाएगा, धनी का टका क्या हो जाएगा, मकान जायदाद का डी क्या क्या हो जाएगा, वो मन रह जाएगा, सांप पड़ना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, जिस जिस भाव को स्मरण करता मरता है उसी भाव को प्राप्त होता है, तो वहां जन्म लेना पड़ेगा, और क्या लाभ क्या होगा, बोलो कोई शंका हो तो बोलो, साफ साफ बात है, एकदम साफ कर आप लोग बोलो, तो सुन रहा है ना, तो बात साफ है ना, शंका हो उसमें शंका करो, संदेह हो सामने प्रकट करो, फिर बात करेंगे, जो संदेह करोगे फिर उनका स्पष्ट होगा, फिर बहुत साफ हो जाएगा। गाड़ी में ये कहना ही पड़ेगा कि हमारी सीट है, मैं कर्म नमना करता ही नहीं, कहना चाहिए कहना उचित है, परंतु भीतर से पकड़ लेना ठीक है क्या, ये तो व्यवहार करना चाहिए। अब आज क्या करते हैं कि सब कुछ खाओ खाओ पियो, ये कुत्तों और गधों की बात को बड़ी आदर बड़ी बड़ी ऊंची मान ली, पतन की हद होगी, कहाँ जाओगे पतन करके, किस दिन जाओगे पता नहीं है, व्यवहार शुद्ध करो, ठीक करो, दया रहो, कृपा रहो, सबका हित करो, प्रेम करो, सबकी उन्नति, सबका भला हो तो सबका ही भला होगा, मेरा मेरा करते कुत्तों की लड़ाई होगी, बचेगा क्या, राग और द्वेष भी मेरे रहेंगे, कहने में तो कहना चाहिए, मैं कहता हूँ, जो समता करी है, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनसी सुपाठी से 500 में एक व्यवहार कर सकते ही नहीं किसी तरह से, उसमें समदर्शी है कि इसमें समता कहती है कि व्यवहार जिसका बिल्कुल विरुद्ध होगा ही, हाथी की सवारी करो कुत्ते की सवारी करोगे क्या, गाय को दोगे कुत्ते को दोगे, एक तो नहीं कर सकता, वहां भी भीतर से परमात्म तत्व है, सब में परिपूर्ण है, क्षितिज प्रभाव है, पांच तत्व भी एक है, जीव है तो एक है, ईश्वर तो एक है, सब तो एक है, उस एक पर जाने के लिए ये बात है। अब साथ में खाना पीना शुरू कर दिया, क्या क्या यार कर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना कहने में कोई दोष नहीं है, खेल में अपना नहीं कहते हैं क्या, ताश खेलते हैं तो अपना भीड़ होता है कि नहीं, अब दूसरे दिन दूसरा हो गया, तीसरे दिन तीसरा हो गया, समय रहता है वो ताश में खेलते ही, वो ताश खेलते हो, और चार चार आदमी खेलते हो, दो आदमी खेलते हो, छह आदमी खेलते हो, तो एक एक शॉट करके हुआ, ये तीन एक हो गए, तीन एक हो गए, ऐसा चला गया, ये गेम हो गया, ये कोर्ट हो गया, ये हो गया, ये पीस आएगी, ये आएगी, क्या आएगी, खेल है और क्या आ गया, हार गया जीत गया, क्या आ गया, क्या जीत गया, क्या हो गया, खेल है, कोई खेल गया, मन लगा दिया, खेल गया, ऐसे संसार खेल है ये। यदि है पुत्र है ये दहेज है क्या परमात्मा है वासुदेव सर्वम वासुदेव पहले था वासुदेव रूप हुआ अंत वासुदेव यहाँ में वासुदेव अग्रे नान यद सदस्तवरम पश्चात यदि चचा यो वशिष्य सोचे हम आप फरमा दे होने कथा कहते हैं आप ऐसा भागवत बता छोड़ा नहीं है बहुत सीधी सरल बात है कठिन करने तो मुफ्त में कर रखा है कठिन परमात्म तत्व की बात सुगुण जैसी सुगुण कुछ है ही नहीं सुगुण क्या कर वो है ही नहीं है जो देखना हमको जोर है अब इस घड़ी को घड़ी जानने में क्या जोर है ऐसा घड़ी ऐसे घड़ी है प्राप्त होगी सर घड़ी लड़ी मिलगी साहब मिलगी घड़ी अरे मिली मिली थी ये तो कंठ समझ नहीं सकंड को सकंड को किसी ने वहां देखे तो ये करते अरे यही थी स्वीकार करने में परिश्रम क्यों मालूम देता है परिश्रम मालूम देता है अपनापन उसने पकड़ लिया इस वास्ते बीड़ी सिगरेट छोड़ने में परिश्रम पड़ता है परिश्रम छोड़ने में है कि पकड़ में है बीड़ी पीने में परिश्रम है छोड़ने में परिश्रम है छोड़ने में परिश्रम छोड़ने में क्या परिश्रम है छोड़ दिया परिश्रम है अपने पकड़ने में परिश्रम हो गए तो आपने पकड़ने का अभ्यास कर लिया छोड़ने में परिश्रम मालूम देता है पकड़ने में क्यों परिश्रम है छोड़ने में लेकिन आदत बन जाए तब तो छोड़ने आदत बन जाए आदत को सुधारना है सत्संग करके करना है केवल आदत को सुधारना है और कुछ नहीं करना है केवल आदत सुधारना है काम करना तो ही है आदत स्वभाव सुधारना है अपने में संत महात्मा स्वभाव में फर्क और क्या फर्क है हाथ कान नाक मन वैसे ही है तो ऐसे कैसे में भाई वो सास रहे जावेदन पीर कैसे रहेगी पीर दशा से कैसे रहेगी ये तो आता है साधन से प्रियतड़ी पड़नारी से हसबो दो दो बातों बटे नहीं मैं आठ खबर भूसबो भूसे आटो टूट जाएगा आटो खा से भूसेगा भूसे आटो रहेगा अरे साधन से प्रियतड़ी अरे पड़नारी से हसबो दो दो बातों बटे नहीं मैं आटो खबर भूसबो बुद्ध वो बात कैसे लगेगी एक जाति है तो पांच सात दस पंद्रह बीस पचास जिले है मन विजाती है दो कैसे है कि अंधेरे और प्रकार दो कैसे रहेगा साथ कैसे मिलेगा मैं पकड़ा ही है क्या मैं पकड़े हुए आदत जब मैं छुड़ा दो भाई पकड़ो फिर तो मैं कैसे जब संत कैसे समझे क्या महाराज मुक्ति कर दो तो एक दिन आया अपने पेट था उस पास पकड़ लिया भाई दिलाई छुटा दे भैया मेरे को छुटा दे अब ऊपर ही छुटे नहीं ऊपर निकले तो हाथों बीच निकलने के नीचे पृथ्वी ने हाथों बीच में कैसे निकले और हमें छुटा दे भाई और बाबा तुमने पकड़ा है पेड़ से पकड़ा है अब पेड़ में छोटा छोड़े तुम छोड़ो बताओ कैसे छुड़ा दो भाई छुड़ा दो हम तो छोड़ेंगे नहीं छुड़ा दो आप भीतर से अपना पकड़ा हुआ छुड़ा दूसरे कैसे छूट जाएगा तो रहेगा नहीं इसमें संदेह नहीं है छूटने में कोई फायदा नहीं होगा छोड़ने में निहाल हो जाओगे छूट जाएगा जरूर जरूर ही छूट जाएगा छूट ही जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा उसको छोड़ दो तो निहाल हो जाओ अगर नहीं छोड़ो तो छूटेगा छूट तो जाएगा ही फिर फायदा क्या है कोई माल तो कमा अपना इज्जत को नहीं हो रही और क्या फायदा बताओ छोड़ दो इज्जत कितने शुभ बात है महाराज रामजी महाराज रामजी महाराज रामजी महाराज की जय हो रामजी महाराज की जय हो और कैसी सुंदर बात है कितनी सुंदर बात है महाराज जी स्वीकृति करने में जो है परिश्रम पड़ता है तो जब स्वीकृति करने में परिश्रम पड़ता है तो साधक अभ्यास करता है छोड़ने का तो अभ्यास नहीं अभ्यास करता है तो अभ्यास सफल नहीं होगा अभ्यास चीज है। देखो एक मार्मिक बात है अभ्यास वाली, अभ्यास से स्थिति बनते, अभ्यास से तत्व का ज्ञान नहीं होता, अभ्यास से परमात्मा नहीं मिलते, अभ्यास से जीवन मुक्ति नहीं होती। अभ्यास से नहीं होगा, अभ्यास से तो स्थिति बनेगी। जैसे रस्सी पर चलना है तो अभ्यास कर तो हम चल सकते हैं, तो चलने अभ्यास से एक अवस्था बनती है। अवस्था अतीत अभ्यास से नहीं होता, तत्व अभ्यास से अतीत है, तत्व जल से अतीत है, अतीत की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती। अभ्यास साधन करो, अभ्यास करो, क्यों कि उल्टा अभ्यास किया आप उल्टा अभ्यास करो। अभ्यास तो एक सीमित साधन है, उससे असीम कैसे मिलेगा आपका समर्थन? कैसे मिलेगा? अभ्यास से तो अवस्था बढ़ेगी, एक विद्या आ जाएगी, और अतीत कैसे हो जाओ इनसे, सबसे सबसे अलग कैसे हो जाओ? अलग तो विचार से होता है, विवेक से होता है। ये अभ्यास वाली बात इतनी बैठी हुई है, आप किसी पंडित ने पूछ लो वो अभ्यास ही बता सकते। अभ्यास से महाराज जी तत्व तो नहीं मिलता है, बाकी अभ्यास से आसक्ति मिटती है तब जाके वो। तुम नहीं, नहीं आसक्ति अभ्यास से नहीं मिटती है ना। अभ्यास से महाराज जी परिपक्व होती है बल्कि, तो अभ्यास जो अस्थिर है वो परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व हो जाएगी बल्कि वो तो एक अहंकार को और ठीक है, ठीक है, एक अहंकार दृढ़ होगा। इस बात को मार्मिक समझो, बड़े भाई की बात है। अभ्यास तत्व से मिलेगा, अभ्यास में दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और दूसरा साथ में तो द्वित रहेगा, द्वित कैसे हो जाएगा? महाराज जी जैसे आप उदाहरण देते हैं, झाड़ू से कचरा निकाल के फिर झाड़ू को फेंक देते हैं, तो विचार पूर्वक दूसरों को छोड़कर विचार फेंक दो, बचा छोड़ो, विचार पूर्वक संसार का त्याग करके फिर विचार को भी छोड़ दो, आप बचाओ ठीक हो जाएगा। विचार अभ्यास नहीं है, विचार विवेक है। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, अच्छा मंदा, भला बुरा, ये दो चीजों को जानने का नाम विवेक है, अभ्यास नहीं है। विचार को छोड़ दिया अंत में, बस वो है जो अभ्यास को भी छोड़ दिया, अभ्यास को छोड़ दिया है जो रह गए, ये बात बोल रहे हैं। हाँ, अभ्यास को छोड़ दिया, फिर है जो रह गए, है जो ही रहना है। वो पैदा अवस्था में तो न कुछ विचार है, न कुछ ख्याल है, अब इसमें आप विचार करो, बैठ कर विवेक विचार बोलो, मेरा नहीं है, मैं नहीं है, मैं और मेरा दिखने वाली चीज है, दिखने वाला थंबे की तरह और होता है, मैं और होता हूँ। विचार विवेक ये है, दिखता है विचार है जो है वो शून्यता, शून्यता का साक्षी है, शून्यता को जानने वाला है, नहीं शून्यता कैसे लगेगी? एक महाराज मिले थे, ये क्या कहते हैं, मत मत जैन नहीं, बौद्ध, बौद्ध बोले थे, बौद्ध शून्यवादी है, और शुरू विद्यालय की बात है, वो महाराज रहते थे, दरदास जी महाराज मुझे पहले लेते थे बीकानेर के ब्राह्मण, तो उनके सामने आया तो वो बौद्ध है कि ये बौद्ध बुद्धिस्ट बौद्ध वो कर्म है क्या, क्या शून्य है? कुछ नहीं शून्य है, मैंने कहा शून्य है, उस शून्य को जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो शून्य है कैसा कैसा है, और क्या है शून्य है तो शून्य को जानने वाला हुआ, शून्य कैसे हुआ? ज्ञाता हम शून्य कैसे नहीं है, वो खड़ी विज्ञानवाद है, उनका शून्यवाद है। जितनी बात है, जितने मत मतांतर है, ये अलग अलग है, पर एक चेतन एक है, इसका निदान कोई कर नहीं सकता। ऐसी बातें मैं तो देखो बहुत फिरा हूँ, बहुत मेरे बातें होती, बहुत बार काम आया है, बातें होती रहती मेरे, तो मेरे प्रश्न तो बहुत हुए हैं। महाराज जी प्रश्न जो है, प्रश्न उत्तर जो है, दोनों जैसे हमारा कोई प्रश्न होता है तो उत्तर भी हमें मालूम हो जाता है सत्संग की वजह, सत्संग से उत्तर मालूम हो जाता है, बातों समझ जाते हैं उत्तर को, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्वीकार नहीं कर पाते, देखो स्वीकार न कर स्वरूप बताओ उपाय, स्वीकार नहीं कर पाते वो तो ये नाथ ये प्रभु रूप व्याकुल होकर हो जाएगा, अपने से नहीं हो उसको भाई चार लगते नहीं ऐसी है नहीं तेरे पास कहाँ है खूब आप विचार करो आप शांत चुप हो जाए, उपाय बताओ चुप हो जाए, चुप होने के बाद मन में जो प्यार तरंग आवे वो तरंग अपने में नहीं है अपने दृश्य में है, अपने सामने तरंग आती है मिटती है, अपने संबंध मत करो, ना तो मिट जाए ये भावना करो, ना ये रह जाए भावना करो, ना अपने में है, तीन बात करो, ना तो मिटाने का विचार करो, ना रखने का विचार करो, ना अपने संबंध जोड़ो, आधार जाता है वो अपना संबंध कैसे हुआ, अपना संबंध नहीं है, बहुत सरल बात है, बड़ी सीधी सीधी बात कि जो विचार आया तो चले उपेक्षा उदासी है। कृषि पद बढ़िया इस बात से चुप बोलो शांत आत्म संस्तु मन कृत्व शनि शनि रूप रमेत बुद्धिया धृतिग्रीतया आत्म संस्तु मन कृत्व न की जी छठा अध्याय पच्चीस श्लोक छठा अध्याय पच्चीस न की जदिव चिंतित कुछ भी चिंतन न करे न अच्छा समझे न भला समझे न अपना संबंध जोड़े ना अपने में समझे अब मार्ग में कोई बताई भी आ गया कोई नहीं चला गया अपने क्या मतलब हो उसे अपने ख्याल में आ गया ना ये बात, ये ख्याल में आ जानी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। अभी मैंने यही तो कहा स्वभाव के सिवा महात्मा क्या होता है, आदित्य बदलती और क्या होता है, अरे ये समझेगा नहीं, अरे को कहने की बात नहीं है, अरे वो न समझेगा कुछ करना ही नहीं है तो बस राम करो बस मौज करो खाओ पियो जाए वो समझता ही नहीं। तो आप जैसे आप हो उदासीन सब उदासीन न राग है न देश है न हर्ष है न शोक है सब सति प्राप्त है। महाराज जी इसका दूसरा कारण ये भी है कि जितने मठाधीश है जितने धर्म अधिकारी है उन्होंने भी इसको एक काफी मुश्किल समस्या बना रखी है। कितनी बात पकड़ी है, कितनी बात पकड़ी है, ये इतना सुगम रास्ता आपके अलावा मुझे तो आज तक मैंने तो कहीं देखा नहीं, मैं पढ़ा है, मैं जानकारी आपकी। आप चेला ब्राह्मण और चेला बन जाओ। स्वामी बुर्की डाल दे कितनी शांति बात है, आनंद की बात है। सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, सहजावस्था है, सत्य है वो। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी महत्ता की बात। राग द्वेष रोज हटती सभी शांति रहती है। रुपया आ जाए चले जाए, कोई जी जाए कोई मर जाए कोई जन्म जाए। अब हरदम सूर्य उदर अस्तर चलता फिरता, वायु नहीं चले, कभी वायु चले कभी यू चले, ये उदर है कभी नहीं रह गई प्रकाश। क्या नई बात क्या हो गई? धन चला गया, धन आ गया, क्या हो गया? कितनी कितनी सीधी सरल बात है। ऐसा आप स्वयं ऐसा अनुभव करें और तथा सो जाए। जी विचार भी अभ्यास बनकर रह गया है। विचार भी अभ्यास बनकर रह गया है। अभ्यास कर लो, कोई यदि अभ्यास अच्छा लगे तो अभ्यास कर लो, पर मतलब पहले समझ लो फिर अभ्यास करो, कोई हर्ज नहीं है। जज्ञात सेवित स्वर मैत्री मैत्री चोर काम, चोर ने पहचान ले चोर महिला हो जाए जान ले, पर चोर चोर नहीं कर खत्म। वो कहे दूसरा कोई चोरी करे तो मेरे पर आए नहीं है, ऐसे जान लो अभ्यास क्या चाहिए। पर कोई हर चीज अभ्यास करो क्या है उसमें, जान ले अभ्यास में यहाँ तक गति है, इस विचार की यहाँ तक गति है, अभ्यास की यहाँ तक गति है, मन की यहाँ तक है, बुद्धि की शरीर गति यहाँ तक है, जान लिया कुछ और क्या है। इन बातों को समझ लेना ठीक है। तो उत्पत्ति समाप्ति होती है तब तो थोड़े होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।